Endavant, i el que farem ara serà parlar amb l'entrenador de la Unió Esportiva Figueres del futbol femení, en Quim Cruzet. Quim, molt bon vespre. Bon vespre, bon vespre. Bé, ahir vau perdre contra el Mataró un partit a casa per 0 gols a 3. Explica'ns com va anar el partit i què és el que va passar. Bé, ja us estan avisats, és un equip potent, rocós, un equip que baixava de divisions superiors, sabíem que podia passar, hem treballat per poder contrarrestar doncs, una mica la seva força al mig camp, però bé, elles tenen a dalt, tenen més resolució que nosaltres, han tingut més gol i el resultat no és just, però sí que si algú es havia d'endur la victòria des de la moment del Mataró, no? Però nosaltres ens mereixíem alguna cosa més que aquest resultat tan contundent, des de segur que sí. Ha estat bé, el partit ha estat bé, distret, per la gent que ha vingut, que mira, és una de les coses que deia que hi havia força, força, força gent a l'estadi. Això és d'agrair. Un equip, el Figueres, que la setmana passada va aconseguir la victòria fora, avui perdia. Quin és l'objectiu aquesta temporada d'aquesta Unió Esportiva de Figueres pel que fa a aquest equip, Quim? Ostres, saps què passa? Nosaltres l'objectiu era estar a la zona alta de la categoria, sentant-nos en aquesta categoria, que nosaltres, com bé saps, l'any passat vam fer l'ascens, hi ha hagut jugadores noves. Bé, el més del possible i intentar doncs, no patir gens per poder-la aguantar, que és d'això es tracta, no? Sempre es vol més, el que passa que hem de ser realistes. Nosaltres hi ha equips a nivell superior i nosaltres el que hem d'estar és la part alta, que és on ens toca per haver assolit l'ascens l'any passat i assolir la categoria de mica en mica. És aquesta la part, diríem, positiva. Ara veurem si ho assolim. I jo espero que sí. Jo espero que sí. La primera femenina, una categoria sempre difícil, no? En què, per exemple, trobem equips com el Santa Eugènia, Pontenc, doncs, diversos equips de la província de Girona amb bastanta rivalitat, no? Sí, i a més, bueno, el Pontenc és un equip que aquest any s'ha fet tot nou, que és bàsicament el Sant Pere de Divisió Nacional, s'han anat la majoria de jugadores de Pontenc, inclús amb el seu entrenador, llavors és un dels equips a batre aquest any, quan el Mataró és un altre, el Siaguri que nosaltres vam guanyar diumenge passat 0-1 doncs és una altra i és una categoria no és fàcil, no és fàcil, és una categoria que ja es competeix i es competeix molt bé, els equips estan preparats i la veritat és que diumenge que ve tornem a jugar a l'estadi a casa dos partits seguits amb el Santa Eugènia i tampoc serà fàcil, tampoc serà fàcil. Explica'ns una mica quin equip s'ha pogut fer aquesta temporada, deies un equip pràcticament nou, Sí, bueno, pràcticament nou no, hem incorporat bastantes jugadores noves, però mantinguent també un bloc de l'any passat, el que passa que bé, entre que és un any molt complicat quan a nosaltres se'ns refereix a pandèmia i potser més ho notem més nosaltres que no pas altres equips, nosaltres ho hem notat molt, moltíssim, perquè aquests últims mesos diguem 6 mesos l'últim mes hem pogut entrenar amb 8-9 jugadores degut a que teníem doncs les limitacions doncs, que només podíem venir les de la ciutat i no per el tema del Covid doncs no hem pogut treballar bé en ciutats com Mataró, ciutats com Badalona, ciutats grans, doncs elles molt probablement totes són de la mateixa ciutat i porten molts mesos més entrenant que nosaltres. Això és un dèficit important que aquest any tenim. De fet, jo crec que és un dèficit bastant important. De totes maneres, doncs, amb jugadores que hem incorporat, que portem doncs, 3 setmanes entrenant totes juntes. No? I bé, no és cap excusa, perquè al final els resultats són els que són i l'equip és el que és, però estic molt content. Les nostres jugadores avui, la gent que ha vingut, ho hem parlat amb alguns aficionats, la gent estava contenta, del partit ha estat molt bé, l'hem jugat, l'hem competit i hem caigut 0-3, però contra un rival molt, jo crec que serà, entre ells i el Pontenc, serà els que es poden jugar a l'ascens de categoria, si és que hi ha ascensos i descensos, no? Que tampoc està per veure. Que també està per veure. Quim, per altra banda, Deixem una mica aquest Figueres i parlem del futbol femení en general. Aquest cap de setmana i diumenge concretament es van celebrar els 50 anys de la final de la Copa Pernot, que va ser l'embrió del que és actualment el futbol femení a casa nostra, aquí a Catalunya. Explica'ns una mica en aquests moments com està el món del futbol femení. Bueno, des del meu punt de vista, que és el meu molt particular, jo crec que el futbol femení encara, sobretot a les comarques gironines, estem molt les beceroles, no? És un tema que s'està fent molt bona feina per part de tothom, administracions, televisions, publicitat, la gent com vosaltres que hi dedica programes per poder doncs, donar-li visió a un esport que tradicionalment era masculí. Ara sembla que el futbol femení té pinta i pinta, després de 50 anys suposo de picar pedra tota una sèrie de gent, doncs nosaltres seguim amb aquesta línia, el que passa que, bueno, que hem tingut la sort de, doncs, que en aquesta època sí que realment s'està creixent. És ben veritat i ben difícil trobar jugadores, costa molt que les nenes encara es decideixin a jugar aquest esport ja de base, no? O sigui, nosaltres només s'ha de veure els equips que hi ha de masculí, les comarques gironines, que hi ha de femení. No és un tema que hagi d'entrar el clau per la cabota. Nosaltres el que, des del futbol femení, el que intentem és doncs, donar-li visió i sí que li donem el mateix, diríem, li donem la mateixa intensitat i la mateixa, no sé com explicar-me, no? De dir equiparable al masculí. Intentem ser bons formadors, ser bons monitors, ser bons entrenadors, perquè surtin bones noies. I, de fet, en el nostre equip, jo porto ja alguns anys amb alguna d'elles i veus que això dona els seus fruits i la veritat que això te fa sentir, bueno, com a formador te fa sentir molt a gust quan acabes un partit i veus que aquelles jugadores que després de 3 anys van creixent, doncs això és, bueno, sempre té un per dir-ho d'alguna manera, un punt més, no? I això encara ara ens costa trobar, doncs, que, mira, tenim el Figueres, però el Cabanes no ha pogut fer equip, moltes jugadores han vingut aquí, altres jugadores de Vilassar que teníem equip, però tampoc tenim, el Llers tampoc tenim, l'Estartit tampoc tenim, i eren equips que havien estat a la província de Girona, no? Llavors costa molt. Però, bueno, ja t'ho dic, de mica en mica. Això és un tema de mica en mica i, sobretot, de base. La base és la que ha d'anar creixent. Ja fem coses, a les escoles, ja fem xerrades, ja anem a les escoles amb el tema del futbol, les noies van a fer xerrades a l'escola d'adults, van a fer xerrades a altres escoles, doncs ja no per d'això, sinó per fer manifest i públic que el futbol pot ser tant masculí com femení. Estem en aquesta fase ara, no? Per poder créixer. És el que tu comentaves, no? L'Estartit, feies esment, el Llers, més recentment el Sant Pere, també ara doncs, el Girona que ha comprat aquesta plaça del Sant Pere, no? Què li falta al futbol gironí per tenir un equip punter a dalt de tot? Per exemple, o a Reto Iberdrola o a Primera Divisió? Una mica més de temps. O sigui, les coses no se fan d'un dia per l'altre, no? I el futbol, perquè nosaltres el futbol femení a la província de Girona tingui un equip pues, a divisió nacional o primera divisió, que ja el té, a segona divisió nacional, en aquests moments al Girona, i tot, per la plaça del Sant Pere, com ho vulguis, però és igual, hi havia el Sant Pere. No? Nosaltres, jo, és temps, requereix temps i requereix formació, perquè després ja no és assolir-ho, sinó que és mantenir-ho. I si ja no hi ha una formació de base, després és complicat, perquè, com bé saps, portar jugadores amunt i avall, això té un cost, tant siguin jugadors o jugadores. I en aquest cas, nosaltres el que ens hem de plantejar tots plegats, doncs, sobretot els que estem al femení, és fer una bona base perquè això sigui possible. Doncs, I això requereix temps. Doncs Quim Cruzet, tècnic de la Unió Esportiva Figueres femení, moltes gràcies per atendre'ns, felicitats per la feina que esteu fent des d'aquí, des de la Unió Esportiva Figueres i també doncs, en general tots els clubs de la comarca i molta sort de cara als propers partits. Moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos i fer públic una mica que estem aquí presents, vale? I gràcies per tot.